افقلو مما رزقكم الله داو تجدان پس بل باب شروع کی اس پوری تاس رت کول پشر کی اعتقادی باندھے خیال مو اس درت کی پشر کی فعلی باندھے نہ پشر کی فعلی باندھے افقلو مما رزقكم الله تجدان اول پشر کی فعلی باندھے رت کی او دا رت کوم دے تحلیل او تحریم چه حلال ما حرام وئی او حرام ما حلال وئی او دبل چا د پارا سمکه وئی نظر مکه وئی دار تکای نو دغا بتریوصل او اتلسم آیات پوری پای کی بترغیب توبه طرف ته اومید داغین اورس تو بیا ترغیب توبه طرف تور کای بیا داغین اورس دلیل نقلی پیش کای د چانه د ابراهیم علی السلام او د ابراهیم علی السلام بلس ها حالات ذکر کی پنجب صفات اختیاری وی او پنجب حالات می چاغه پر روان چي داغه دین پر داغه کراونی سي او داغه نه پس بیا آداب د دعوت چکم دی اگر ته بیان نه پاخير کی نه پدی طرز باندې به صورت ختم شي ګوري وتا فقلو مم مرزقکم الله نو خریتا صداغه نه چ الله درکړي دي حلالن حلال طيبن پاکو اے خریے نو مارتا بار بار وی دی حلال ہو گانی دانا چگنے خام خادی تو اخری خری کا کنی خری قدم رے اخرا چ حلال شی یوسے چ اللہ حلال کر دے گا حرام وے نہ دی تشیر کی فعلی وے دا شیر کی فعلی بانے رکھئی واشکرو نعمت اللہ او شکر ادا کی دی نعمت نو دا اللہ تعالی ان کنتم کثریتا تو یا او خاص اللہ تعبدون عبادت تو ان کی ہا اس اللہ چ بس تو چیز نہ کرو وے نہ سس چیز نہ حرام دی کم سیدنا حرام دی نو آغا سلور سیدنا تخیل چی آغا پر طول دینونو که حرامو طول دینونو که آغای که اصول ده محرمات ہوئی آغا طول دینونو که پا یهودیت نصرانیت و اسلام طول دی فنو دو سر اضافی اضافی بیا رازی خو سلور چی کم دی آغا طول بان حرام دی آغا یودا دی انما حرم علیکم المیتتا یقینن اللہ تعالی حرام کلی پتا سبان مردارا تفصیل تیر شوی دی اوزدیانر کوما ودما وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اهل لغیر الله به او چی آواز کرده شوی فاغی باندی لغیر الله در پار در نزدیکی دو در غیر الله ها لغیر الله لتقرب غیر الله بیهی فاغی باندی نو آغی اغسی دا حرام دی دا سلور چیزون حرام شو اوز فمانی سر را اغسی که مجبور اکلشو غیر باغین و داس حال کی چی نوی دی زیاد خورن که پوشوی ولا عادین غیر باغین نوی سوی مزی اخستون که چی مزی پی اخلی ولا عادین او نوی زیاد خورن که فإن الله الله غفور الرحيم يقين الله تعالى بخون که مهربانه ده دیر معنی می تر باغین و عادین کڑی وی فقال تبست بیا بیا خود دو دری پیر می تکرار کی ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب او ده توی او ده تحلیل و تحریم ده ترا پاسی ایو شی حلال کی ده ترا پاسی ایو شی حرام کی ده ترا پاسی ایو شی جرم کی ده ترا پاسی ایو شی غیر جرم کی الله با جرم گردولی توی ده جرم نری الله با غیر جرم گردولی توی جرم گردے ده کارونه مکوی ولا تقولوا موعيتاسو لما اغسجون تاتصفوال سنا لما فبارد لام چانیه دی نو فبارد اغسجونو کی تصفوال سنا تکمل کذب چه بیان یہ جب استات دروغ هاذا حلال دایو حلال دے و هاذا حرام او دا حرام دے دا سکوی لتفترو علی الله الكذب دا خو سکار دے نتیجے دا دا عاقبت دا دے چه تانی تاسو پاللا بانی دروغ دا خلی پاللا دروغ و تانل اللہ نلی حرام کرے تا حرام کو اللہ نلی حلال کرتا حلال کو ان الذين يكننا كسان يفترون سي تري على الله فالا باني الكذبا دروغ لا يفلحون غي ناکامیابی متاع قليل سامان لگ دے دنیا اے دا دنیا مال دا لگ وقت مکہ او پک دا زان نہ پک خدای مے جوڑوا ولهم عذاب علیم او خاص دوی دے پار عذاب درد ان کرے وعلى الذين هادوا اس پدی خبر باندې اعتراض کو چه تمون تواچه نا دا سلور سیزنه صرف حرامو که مخینو دینونو پی نو پا یهودیانو بانده چه اغد اغا حرامو اغا اوخ پی حرامو دارنگ پاوی بانده چه اغا واز دا حرامو دا پی حرام نو نو اللہ وی وعلا الذین هادو پاکستانو چی یهودیان دی حرمنا من حرام کریو ما اغا سیزنه قصصنا علیکم من قبلو چه بیان کرده دا دین مخی من پتابانده اے مخی بیان کرده سورت انعام کی چه اغا می پی حرام کریو خود صد وجه نمی حرام کریو اغیی تا تحریم بغیی وی اغا دوی بغاوت کرو د دوی د بغاوت په سزا کې نه حرام کړ اصلي حرام هغه نو خو لیکن د دوی د بغاوت په سزا کې نه حرام کړ دوستو په سیده کوي و ما ظلمناهم هغه حرمنا ما قصصنا عليك من قبل کم دي سوره انعام یو سل شپک سل بیا آیات کې کوم بیان شي سوره نساء یو سل شپته کې حضرت نساء رضی الله سوره نور نازل دي سوره انعام مراد دي یو سل شپک سل بیا کې کوم بیان شي دی هغه و ما ظلمناهم او مونږ ظلم نو کړې په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودی پخپل دان نو باندې ظلم کون کی اس اللہ وے دی پخپل دان پخپل ظلم کڑو تو تحریم دا اللہ حلال ما حرام وا دا اللہ حرام ما حلال وا ککڑی دی رات توبہ و باتا ثم ان ربک نبیا یقینا رفتا للذین کان تعملوا السوء جعمل کید بدو بجہالت فنا کوی سرا نا کوی دار چه بس تعمل کے بد دا نا کوی دے دا تے نا کوی دانہ تے کنے دا یو سڑے پوی دے واگو کو تو معافی نہیں کی اگر تم معافی کی جے توبہ و باسی کچھ دا طول عمل ما تا استویل دا صحابہ نقل دی کل من عمل سوء ان فهو بجہالت ہر سڑے چ عمل کئی بد نا بس پہ جہالت سر دے پوچھ وی چیو دا نیو سڑے اگر چ اگر تو حلال ہوئی یو سڑے دے چ اگر تو نا کوی سر کئی ثم متابو بیا توبہ و باس من بعد ذالکا پس دین و اصلحو او زان سن کے خپل عمل سن کی ان ربک من بعدها لغفور الرحيم يقينا رستا چه پس دین علی غفور الرحیم بکن که مهربان علی توبه و باسی توبه نفس الله بکنه کی اس داغی نفس ما تاس تووی در تووی لے شرک اعتقادی رکھ تو کنا سمرا دلائل سرا شپگیش دلائل شپگیش دلائل چه در صورت دسر نشورو گی کنا عقلی دلائل چه در تووی ووی ووی چه گورا مکوی شرک مکوی دا خبر غلط دا چه لو شا اللہ ما عبدنا من دونی من شه پدی دلیلی ولی رکھ تو دا شپگیش دلائل طول پدیوی دا غرنگی پی کسیر زواجر پی پیش کل چه گورا دا خبر غلط دا چه اللہ من تشرک جائز کرده او دا خبر غلط دا چه اللہ من تا اختیار را کرده تسا حرام وی حرامی که تسا حلال وی حلالی که نانا دا غلط خبر دا اوز دا تا وی را چخا مشرک اعتقادی کوا مشرک فعلی کوا دا ابراهیمی ملت تابیشا اگر که نه شرک اعتقادی و او نه پک سو نه پک شرک فعلی و اگر ملت را واخله اگر پس روان کرد دا ابراهیم علیه السلام تابیداری طرف تصره دعوت ته او دا اگر لفت حالات سه که ذکر که خواه نو پینزه صفات تی او پینزه سلی اگر اخوال دی پینزه دا اگر پا اختیار که پینزه دا اللہ را طرف نه این ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام چه کان امتن ابراهیم علیه السلام امتو نو امت خدا لیتا ہوئی نو دو امت معنی میں لیتا کردی پرون نو امانا تیر اس پر زمانی پر معنی سر سورہ معنی میں تا قرآن کرا اس تی واتا معنی ویدہ گر ماتا تیر میں لگا رستو پکار راضی سورت بقرہ کے دیتا سر یو یو لفظ سو سو معنی قرآن کرا اوباسن دا قرآن چیز پتا سو ما اڑو لر اڑو لر دا سنو ایک فائدہ باست داری اس پر پکار راضی دلتا کہ امت ماتا تیر پر معنی دے امام سرم راضی یاد کم راضی کنا امت پر معنی دے امام فی الدین سرم نو دلتا پر معنی دے امام سرم دے یقینا وہ ابراہیم علیہ السلام امتا اماما فی الدین اگا امام پر دین کی بقرہ کی ترچیو کنا ها انی جاعلک للناس اماما منگا تا خلق دے پارا سگر دو امام گردو مقتدا و پیشوا قانتا للہ دویم صفت دا دے تابدار و خاص دا اللہ اے دبل چانا تا اطاعت دا اللہ کولو درین صفت یو گورا حنیفا او سشے و حنیفو ما ایلن عن الباطل الى الحق نو بس اسانا مانا میں تکڑے و پختو کے حنیفا کلکو پا توحید باندے کلکو پا توحید باندے سلورم صفت یو گورا ولم یکو من المشرکین او نو دا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا ابراہیم علیہ السلام مشرک نو پینزم صفت یو گورا شاکرن لی انعمیه شکر ادا کون کیو دا نعمتنو دا اللہ نتم دادو دی صورت کی سمرا نعمتنو ذکر شو پر دی شکر ادا کا صحیح شوا دای پینزم ذکر کل کنا چه دا پینزم ذکر کل اس پینزم حالات چه اللہ و سر بیاس کرو نو آغیت یو گورا اتباہو غرکڑ واللہ تعالی دا ابراہیم علیہ السلام غرکڑ و اجتباع و استفاد ابراہیم علیہ السلام کہ خیال کے مرادی ماتا تر صورت آل عمران کے ذکر کرے وا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین او بیا حال تا متا تر قرطبی نے ذکر کرو چہ ہر یو پینزہ پینزہ وجد دے اتباع دے استفا چہ اللہ غرا کڑی بولی نو آغا ذکر شو وجتب اتباع و اللہ غرا کڑو دیم نمبر وحداہ ہدایت کڑو اللہ تعالی عزتا الی صراط مستقیم غلار نیغتا لار نیغتا ہدایت سو علمہ طرق الدعوہ دی دته طریقې د دعوت لارې د دعوت یو تقولې وي څنګه د پلار سره بحث وکړو څنګه د قوم سره بحث وکړو څنګه د بادشاه سره بحث وکړو داو وسمع او حینا الیک نبیا مونږه وحی وکړه تا ته بیا مو تا ته وحی وکړه ان تبع ملت ابراهیم اے دای بل کی پات شو بل صفت بل حالت ادا شو کہ تا ته حکم پات شو ها واعتیناه ولنا ما واعتیناه فی الدنيا حسنتن او ورکلو مون دتا فی الدنيا په دنیا کې حسنتن خیرسته حالت خیرسته حالت سو هغه داده په دنیا کې مولا حیثه حالت ورکو دغه اولاد کې سره پیغمبران پیغمبران د دنیا ورستو د دنیا مخکې دغه سو پیغمبران تیر دي او باقی ټول پیغمبران بیا د اولاد کې یا بنی اسرائیل کې یا بنی اسماعیل کې خانو داشو و انه فی الاخرته او یقینا دا ابراهیم علیه السلام پاکه لمن الصالحين خام خادر دل دل صالحان نده دائي بل ثم اوحينا إليك داراش بل حالت وغورا ثم اوحينا إليك نبيا منغا وحي وقرطاتا ان اتبع ملت إبراهيم شتابي شتد ملت إبراهيمي دين دي إبراهيم عليه السلام ندائي بل حالت شو شتم فدي باندي ماموري شتد چاتا بداري كوا دا ملت إبراهيم دائي بل شو بل تششو وما كان من المشخا إبراهيم حنيفا شكلك فتوحيد بان نو بل حالت شو وما كان من المشركين او نو دا ابراهيم عليه السلام من المشركين دا مشرکانونا نو تردی پوری دا ابراهيمي ملت لس وجه رتا ذکر کچه گورا دا غطا بداریو کا پاگی که دا شرف بوی نو نو دا اعتقادی او نو دا فعلی اس چه دا نو نو دوی سوال اکڑو وی چه سنگا پا ملت ابراهيمي باندی نبی علیہ السلام تیوی تخو پا ملت ابراهيمي نئی ولی وی زکف ملت ابراهیمی کی د تعظیم ورځ د هفته ورځ صحیح شو او تک کوم دی نو تو د تعظیم ورځ ساده جمعه ورځ ساده جمعه ورځ الله دا غي جواب کوي جنا انما جعل السبت يقينا مقرر شو خالی هفته ورځ علی اللجن پاکستان باندې اختلاف فيه چغی اختلاف کړو په ورځ د تعظیم کې او دا د هفته ورځ ته مقرر شوی و دا د تعظیم د پاره هیڅ تاسو نه ورکړل شوی دا خو په هغه یو قسم ته اختلاف وکړو څنګه الله تعالی ورته وی هو يهوديان تاسو خو خدا زما د ترجمه ورځ خو خدا تاسو خو خدا کما ورځ تاسو غواړی چې پای کې د الله عبادت وکړي نو دوی وی الله سوی وی الله د جمعه ورځ یادې وی زمونږ د هفته ورځ خو دا څه بدبخت او خدا الله خو کینه دا کولا نو چې الله سره په کې اختلاف وکړو نو الله وی ما پیدا ورځ را مقرر کړه د دې وجنه چې جمعه ورځ افضل ده نو دې ما سره اختلاف دی دوی له افضل نه ورته دوی له افضل نه ورکوم افضل نه محروم کړل یو جین نمبر 10 ته په دې باندې په دې ورځ کې بیا ډیر سخت شو مونږ او تاسو خو جمعه ورځ دومره سخت نه لکنه چې دغه نه چې اذان نه کوي نو کوا تجارت کوا چې اذان او تجارت حرام شو دا غې نه پاتې مونږ وکړو نو بیا ته اجازه شو پیدا کوجه ته صلات پن تشریف الارض وقت من فضل الله زي ما کې خوارشی د الله فضل غواړي نو دا زیارت ته کی اجازه ته شو خو لیکن په دوی دومره سخت چې په دې ټول اورث کې به تاسو څه کوي د دنیا کار باندې کوي ځکه چې دوی ذاتي اختلاف ته الله سره نو الله وای په ملت ابراهيمي کې د هفته ورځ نه وو د هفته ورځ چې وا هغه روز ته د موسی علی السلام نه هم پس په يهوديانو کې وخت پس کې وا په يهوديانو کې موسی علی السلام په دور کې پیرانا او هغه د هغه د اختلاف ته وجه نه راغلی وا نو تاسو ملت ابراهيمي دانه د ملت ابراهيمي د جمعې ورځ ده انما جعل السبت یقینا مقرر شو د هفته ورځ علی الذين پاکستان باندې اختلافو فيه چې اختلاف کړو په دغه ورځ کې و ان ربک لیحکم او یقینا رب تا فیصله کوي بینهم فیصله وکړي په میاں د دې یوم القیامه مت فورا د قیامت کی فیما پاوس کی قانون چودے فی پائے کی اختلافون اختلاف کو ان کی دی پلا غورت کی اختلاف کرے واللہ ما تبراشد بول دا اختلاف فیصلہ کم دا اخرت کی فیصلہ کیگی اس لس آداب دا دعوت چتو دغاو کا تا خود دا عقیدہ خپل برابر شو کنه صورت نحل دیو یا بیا دی عقیدہ برابر نشی نبیا بقدر دی معنی خبر اورت دی کہ بصورت نحل و صورت انعام و او بیا دی عقیدہ برابر نشی نبیا بقدر دی معنی لکہ دوم را کو وضاحت سره دلائل تفسیر شو تیر شو تیر شو اتواج پر نه پر دین د پلان کی پلا رسن اوس چه نزی په دی لار نو قد دی معنی به په اوس دات معنی ک نه دی معنی نو را شبل تیم دعوت خلو خو پکلا ک باندې پوش کنا اته د صورت نحل نا پس دعوت نه چلین بیا وقت دی غیرت پوش کنا بیا دعوت هم چلین او د توی سے دعوت سلاوا او دعو الى سبيل ربك نو دعوت کوا بلنا کوا الى سبيل ربك لار درب پلتا بن حکمت په حکمت سرا حکمت سے شیری بالدلائل المحكمه الثابته من القران فاغد دلائل سره چې محکم دی او ثابت دی قران اغد دلائل الحکمه اتقان العلم حکمت څه شی دی حقوق علم ته وای نو فاغد دلائل سره بیان وا د حکمت دا معنی ونه کی چې نا زبدغه نه کوما د چامه کې تبداغه د منکر رد نه کوم د قضا د حکمت خلاف ته حکمت دا خلاف هم دی ډیر خلک حکمت او مصلحت دی ته وای چې زب بچم بس د ژوندې پاتې شم دا ویلو حکمت کړو پوه شو غټ حکمت داوی دا الله دین ته باشه خو د دار د ژوندې پاتې شو بس دا غټ حکمت نه دا حکمت مکوا حکمت په محکم او دلائل سره خبره کوا پوښتنی واضح خبره کوا والموعظه الحسنه دیمو ګورا او دعوت کوا الموعظه الحسنه پاغه واعظ خسته ترا نو حکمت کې دلائل راغل دلائل دی عقلی نقلی وحی ټول فکرال خام موعظات هغه واعظ خسته واعظ خسته سره نه بیا پای کې زواجر دی تخویفات دی بشارات دی امثال دی تذہیب دی ترغیب دی اصول کی چمکم عناوین تسعوی دی نها عنوانات اغفقت اللہ لل وجادلهم باللتی ہی احسن دا کو اقدامی دعوت دی کلب دفام راضی کنے یار فتا بسو کی تیراز کی نو چی تیراز دربانے او کبی بس چلکے وجادلهم او جگڑکوا یعنی جواب ورکوا باللتی پاغ طریقی سر ہی احسن چی اغا خیستی خیست طریقی سر جواب دادے چی خخ کلے دلائل سره جواب ورکا خو جواب دا سے نہیں کہ پتا چاہے اعتراض کو تو زیار او کنزل او بد او رد شروع کی دا مکو دا احسن طریقہ نہ ان ربک یقینا رب تا تیرے هو علم واغ خپو یدے بمن طاغ چا بانی ضل عن سبیلہ چ گمراہ شی دلال دا اللہ تعالی نا و هو اعلم واغ اللہ تعالی خپو یدے بالمهتدین پہ ہدایت مندن کو خلق کو باندے و ان عاقبتم فعاقبوا بل ادب در تخی الک چا دعوت کی چلو لو او چا در نا ساتھی سے پیڑ او چا تک یو سڑک کے در وی نہیں مانن در سرا نت سے چل کے د دعوت کا موقع کے دار طریقہ کوا خوش یو جہاد در جہاد میدان جدا دے دعوت کے بدا کے و ان عاقبتم کتا تو بدلا عقلی نفعاقبو بدلا عقلی بمثل ما عوقبتم به فاغا عمرہ برابر دے اغا جس عمر تکلیف تا در کڑے چھوے دے اے سات اس عمر تکلیف در کو بدا کے مطابق دانت زیادتی ہو خوش خود دعوت کی جہاد کی بیادہ نشتر جہاد کی بیادہ پورا چلے وہ لٹو فکت ہے اگر کی بیادہ کسی نہیں ولئن صبرتم بل بل دب دب تخی کہ تاس صبر کرو لہو خیر للصابرین نو دا بہتر ہے لپارا دا صبر کا ان کو دا صبر کا بس پریدہ خیر دے دا اللہ پلا رکی ورالا اس وقت دا کسا دا وصبر بل ادب بورا قائد توی دا اگر تاس توی دا چکم دا قائد تابداری نو اگر توی تولو تا منگا و تاسو تولو تا چیر تاس تا حکر چاسا پیر در کلا نو که ابدلا اقل خواه اقل خواه برابر و اقل او صبر پا که بہتر دی فقائد توی چه کم اغل مخ کی داعیوی اغل توی تبا صبر دی بوری فوصبر او تسک لکشا پوچ صبر که وما صبر وما صبر که الا بالله او نده صبر تا مگر بالله فا اللہ بانی دی فا اللہ بانی دی انداغی جزا با اللہ بر که یوم مانو دویو مانو دارا چه تارک لکی دل چه دیا بالله بی توفیق اللہ دارا اللہ فا توفیق بانی دی که اللہ توفیق دا سرانو دوار گیا دارا سنی جی تو چیر ما خودم را قربانی کردی جی دارا سر دا اللہ مددو ولا تحزن علیهم بل دعوا را غم جنکی گم پا دوی باندی اے دعوت خو چلاوا خوال تے اتارے کافرو تاوت دعوت ورکڑ وقا مرس چه مر چون دل دکی تر آلی و خفای چی یرا داخل آرد دنیا نکافی و مانا بکتا پوس کی گئی اللہ وی نمر ولا تحزن علیهم مغم جن کی گئی پیلا بس پرید داما جانم لپیدا کرو ولا تکو فی ضیخن مما یمکرون بل داده مکی گتا پتنگی کی مما دا اغن یمکرون چی دوی کم چلو نکی اے دوی با چلو نا مکرون جوڑی خلق بتا تا رپورٹ روی اغا دا کستا خلاف دا تی منصوبہ روان دا جرگ روان دا اللہ وی لا تکو فی ضیخن پدی مت ظلمت انگاوا پرید باغا بدا غیف پل کاری بل سده ان اللہ مع الذین اتقو یقینا اللہ تعالی دا کسان سرے چی تقوی کئی دا غوی دا اللہ مدد دا غچا سرے نتا تقوی کوا بل عدب داشو بل داشو والذین هم محسنون او اغا کسان چی احسان کئی اغوی سر اللہ دے محسنون احسان تا مطلب عبادت تا اللہ کئی پا سنت و عمل کئی پا توحید بانی چلی جی بس دا سده دا تا آداب بیان کل فاخر کی لس آ آداب ده دعوت که پدی باندې چلےگا سورت نحل پدی دا باندې ختم شو مشتمل کو وو بابونو باندې صحیح شو پر سورت نحل کی وسو نو پر نحل کی دغه مشتمل پر سو بابونو تو وو بابونو باندې واو نو دا وو بابونو سورت ختم شو پکې در تفصیلی ډیر دلایل ذکر کړل ها او په انواع باندې پدیش دلایل ذکر کړل نو یو په امتیاز ده زین نمبر خبر دار تنویع الدلائل فنوع نوع ازان زان تدلائل ده قسمون قسمون روڑا درین نمبر چکم دنو کثیر الزواجر چی دو تو گره دیر زجرون او پتی سلورم نمبر پک داده مثالون پک مورکل خواد مشرک او دو مومن او دو رنگ دو شرک او دو توحید داغی مثالون ورکل بل پا صورت که چکم دن دی ابراهیم علیه السلام دو ملت اتباع او دو اغل از حالات اغیر تا ذکر کل ندار پا صورت که اغا امتیازات و خصوصیات دو رسی صحیح شوا حاصل بصورتم دو لا اله الا الله.